شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای دانا، دوست شما بچه ها، خوش به حالتون. چه دوستی دارین بچه ها، چه دوستی دارین. گلای باصفای من، گلای نازنازی من، حال روزتون خوبه؟ سلامتین؟ شادین؟ الهی شکر، الهی شکر. منتظرین که قصه رو بشنوین. بچه راستی شما به اندازه غذا میخورین؟ آفرین. اونقدر نمیخورین که یه وقت خدای نکرده شکمتون درد بگیره، مثل موش قصه‌مون. موش قصه‌مون آخه خیلی شکمونه، همش میخورد. بریم سر وقت قصه‌مون. اسمش هم همینه، موش شکمون. یه موشی بود که خیلی شکمو بود، هر چی رو که میدید میخورد و دوباره میگفت گرسنمه، گرسنمه، مادر جون بازم برام غذا بیار. مامانش هم هی غذا میپخت و میداد به اون. یه روز که دیگه هیچی توی خونه نداشتن، مادر به موشی گفت موشی برو یکم برای خودت غذا پیدا کن، شاید اینجوری سرت گرم بشه و دیگه کمتر غذا بخوری. موشی راه افتاد و رفت و رفت و رفت تا رسید به یه باغ بزرگ. توی باغ پر از درخت بود که پر از سیب بودن، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا. موش کوچولو 100 تا سیب خورد، اما سیر که نشد. همینطور که داشت دنبال غذا میگشت، چشمش به برگای درخت افتاد، برگا رو هم خورد. رفت گوشه باغ. گوشه باغ خانوم صاحب خونه یه کوزه‌ای داشت که پر از پنیر بود. کوزه پنیر رو هم برداشت، پنیراش رو خورد و کوزش رو هم گذاشت سر جاش. در همین موقع آقای باغبان آمد توی باغ، دید سیبا و برگ درختا نیست. کوزه‌ای که پر از پنیر بوده حالا خالی خالیه. فهمید که کار موش کوچولوئه. بیلشو برداشت و رفت به دنبال موش. موش که از یه سوراخ کوچیک وارد باغ شده بود، دوید تا از همون سوراخ بره بیرون، اما انقدر بچه‌ها خورده بود که شکمش باد کرده بود و از توی سوراخ رد نمی‌شد. باغبان به موش رسید و گفت چرا سیبا رو خوردی؟ چرا برگا رو خوردی؟ چرا کوزه پنیر رو خالی کردی؟ چرا؟ آخه انقدر تو پرخوری میکنی که چی بشه؟ موشی گفت من یه موش مهربونم، فقط یه کمی شکموام، دست خودم نیست. از صبح که از خواب بیدار میشم فقط میخورم. باغبان دلش برای موشی سوخت، نشست کنارش و گفت ببین موشی، تو وقتی صبحانه میخوری باید یه جوری خودتو سرگرم بکنی تا دیگه هوس خوردن غذا به سرت نزنه. بعدم نهار بخوری، بعد از نهارم یه کمی استراحت کنی و باز سرتو گرم کنی تا وقت عصر. عصر میری بازی تا شب بشه و وقت شام بشه. موشی گفت دیگه اون موقع پرخوری نمی کنم؟ باغبان گفت نه عزیزم، دیگه پرخوری نمی کنی. پرخوری برای بچه ها و حتی بزرگترها ضرر داره، فهمیدی؟ موشی گفت بله. اون وقت رفت به خونش. فردا صبح هر کاری رو که باغبان گفته بود انجام داد. صبحا نقاشی می کشید، بعد از ظهرا می رفت با مامانش توی پارک پیاده روی می کرد. خلاصه سرشو گرم می کرد، کم کم عادت بد پرخوری رو فراموش کرد. مامانش یه روز ازش پرسید چی شد که دیگه پرخوری نمی کنی موشی جان؟ موشی گفت من چون سرگرمی نداشتم پرخوری می کردم، از وقتی که دیگه نقاشی می کشم و پیاده روی می کنم و کتاب داستان می خونم دیگه پرخوری نمی کنم. وای بچه ها، فکر کنید من مثلا پرخوری کنم، اونقدر بخورم چاق بشم، چله بشم، توپل مپل بشم که از در حیات نتونم برم بیرون، همینجور تو خونه گیر کنم، چی میشه؟ پس پرخوری خیلی بده، خیلی کار زشتیه، همه شدم بخوره. درسته؟ سه وعده باید غذا رو خوب خورد، صبحانه و نهار و شام. بله اونم به اندازه، نه اونقدر زیاد مثل این موش قصه‌مون. گل گلیای من، میدونم که شما به حرف بزرگترا گوش میدین و به اندازه غذا میخورین. البته سعی بکنین کمتر غذا بخورین. بیشتر چی بخورین؟ میوه. نوش جونتون، گوارای وجودتون. خوب بخوابین عزیزای دلبندم، تا فردا شب خدا نگهدار.